السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا گیا اور زہر کھلانے والے کو آپ نے معاف کر دیا. اب حدیث سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے ایک بھونی ہوئی بکری زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور ہدیہ پیش کی. آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی کھا لیا. آپ نے فرمایا بھی کھانے سے ہاتھ اٹھاؤ, بے کھانا کھانا مت کھاؤ, کھانا مت کھاؤ, کھانا مت کھاؤ, رک جاؤ. اور اس یہودی عورت کے بلانے کے لیے آدمی بھیجا, اس سے پوچھا کہ تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک گوشت کے ٹکڑے نے بتایا ہے مجھے جو آپ کے ہاتھ میں تھا. یہ سن کر وہ عورت بولی, یہودی جو عورت تھی وہ بولی, جی ہاں میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو ان کو یہ زہر کیا نقصان دے گا, اور اگر نبی نہ ہوں گے تو ان سے ہماری جان چھٹ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن کو معاف فرما دیا اور اس کو کوئی سزا نہیں دی. یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے وہ گوشت کھا لیا تھا ان کا تو انتقال ہو گیا, وہ تو زہر ایسا گیا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا صحابہ کا. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زہر آلودہ بکری کے اثر سے ہمیشہ اپنے شانوں کے درمیان, کندھوں کے درمیان سنگھی لگوایا کرتے تھے, یعنی کبھی کبھار وہ جو ہے علاج کروایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف رہی. حضرت یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور دارمی میں ہے. دوسری حدیث بخاری شریف کی سن لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اسے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, عائشہ جو زہر آلود کھانا میں نے خیبر میں کھا لیا تھا اس کی تکلیف مجھے ہمیشہ ہی محسوس ہوتی رہی, لیکن اب اس کے زہریلے اثر سے مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میری شہرک جو کٹ گئی ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اپنے انتقال سے پہلے ماں عائشہ کو حضور فرماتے تھے کہ خیبر جو اس نے یہودن نے مجھے زہر دیا تھا اس کا اثر اب زیادہ ہو گیا ہے, اور جب اس انتڑیوں میں سب جگہ اس کا اثر پھیل گیا ہے. یہ حدیث بخاری میں ہے. لیکن اخلاق قربان جائیے نبی پر, اخلاق پتا ہے, لڑکی نے اقرار بھی کر لیا میں نے زہر دیا ہے, سب کچھ حضور نے معاف کر دیا. یہی حال تھا عمر ابن عبدالعزیز کا, کہ عمر ابن عبدالعزیز کو بھی ان کے غلام نے زہر دیا تھا. جب عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دیا طبیعت خراب ہونے لگی تو لوگوں نے تحقیق کی. غلام نے عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو زہر دیا تھا. عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا کتنے دینار تجھے ملے؟ اس نے کہا 1000 دینار. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری قیمت 1000 دینار تھی, چلیے 1000 دینار بیت المال میں داخل کر دے اور تو یہاں سے چلا جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تجھے قتل کر دیں, میں نے بھی تجھے معاف کر دیا, اللہ بھی تجھے معاف کرے جا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمر ابن عبدالعزیز نے بھی عمل کیا کہ زہر دیا تھا عمر ابن عبدالعزیز کو ان کے غلام نے, اور اسی زہر میں ہی اب عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے. 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھا, اور پڑھتے ہی ان کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے علماء ان کے قریب موجود تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت خراب ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ کو مدینہ منورہ لے جائیں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب میں ایک جگہ خالی ہے وہاں آپ کو دفن کر دیں. عمر ابن عبدالعزیز بہت روئے انتقال سے پہلے اور ایک جملہ کہا میں اس جگہ کا حقدار نہیں ہوں, یہ بڑوں کی جگہ ہے, میں اس جگہ کا حقدار نہیں ہوں, کام اللہ نے مجھ سے لیا ہے وہ اللہ کا شکر ہے, میں اس جگہ کا حقدار نہیں ہوں. اور یہ کہنے لگے انتقال سے پہلے اس غلام نے مجھے زہر دیا ہے میں اس کو معاف کر چکا ہوں, تم لوگ بدلہ مت لینا, اور میں اللہ سے کہتا ہوں وہ اللہ تو بھی معاف کر دے. اور یہ چونکہ مسلمان تھا یہ غلام, اور پھر کہا کہ جو ہے غلام سے خود کہا کہ تو یہاں سے بھاگ جا لوگ تجھے قتل کریں گے. یہ بڑوں کے اخلاق تھے, اللہ تعالیٰ ان اخلاقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ دونوں دعائیں قرآن شریف میں آتی ہیں, پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان دونوں دعاؤں کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.